أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون تقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه ده سورته الانفال دا یو ډیر شم آیات څخه شروع پر اوو ډیر شم آیات باندې ما ختم د دې ټولو رابط ته ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې سبق کې دا دوه درس و په هغه کې دغه امر الله تعالی کړی و چې د الله اطاعت او د هغه د رسول اطاعت وکړي د دې دپاره یې مختلفې وجوهات بیان کړي وې چې اطیع الله ورسوله دا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله شلم آیات په دغه کې د اطاعت و د تابعداري چې د الله او د رسول تابعداري وکړي د دې بیان شوی و تر دې د مخه چې بیا کوم بیان شوی و هغه چې بیا و هلته په نونسم آیات و دیرلسم آیات کې چې و اغه ان تستفتحوا ايات نو نسم چرسوي در لسم کی ذالک بانهم شاق الله چرسوي چې دا عذاب چې دی تور کول کی جدید الله او رسول سره مخالفت کاوه داغه د احکام سره مخالفت کاوه یعنی نو په اوغ نو نسم در لسم آیاتو کی ال تبیا دغه کفار اغه مزمت بیان سوي لکه دلته چې د الله تعالی او د رسول اطاعت بیان سوي ال ته مخ کی د دې مزمت او د دې حق داري د عذاب د فارچ چې دا خلق مستحق د عذاب نو اغه مضمون الته فقط مجمل الا ذکر کی چې دی مستحق د عذاب دی او دا بد خلق دی ولې دا خبره کی ان تستفتحو کی اغه خبره چې خدای پاک نو حکم مش پر حق پی سلاره وک کدی پر حق دی پی سلاره وک را معلومه ک چې الله ور فتح دا غد بدر کی الله ور لور خبر ال فکر اشتا پی سلا غوړ خدا دا وس او دا عذاب چې الله ور کی په دا شاق الله ور رسول شدید الله او د رسول د احکام چش کا مخالفت کا دغه د دې بد افعال ال تذکر سی و اجمالا دلته نو تفصیل دغه دغه خبرو کی شددی گرد کارونه دغه سباد ی قول کی ګوره فعل کی ګوره مال کی ګوره قول ام بد دی فعل هم بد دی د مال وسره پم په بد ځای کی دی ام نو چم قولی ګنا سړی کی هم عملی ګنا کی هم مالی ګنا کی نو بل مستحق د عذاب نه نه استحقاق د عذاب يم دلته ذکر کی نو تفصیل دی د گرد رکو دا دغه مضمون دی نو اول دواره د دې د قولی عمل ته ګوره چې په قول دی څنګه عمل کی معنی په قول څنګه ګنا کی الله وی وی ذا غ وخت تتلا چې تلاوت کړی شي علیهم پر دی آیاتنا آیاتنا زمر چې آیاتونه د قران ورته تلاوت کړي په داجه به قدر باندې د ګنا خو د صدر خلی را باش قالو دی به ویل نو والقد فتاقق سر سمعنا واخموري دی لو نشاء لقلنا مثل هذا و هم دارکم که نوزم وای لاسه مولت دا وسی را دا ورته کوم تر جش آیاتونه جوړ کوم نبی علی سلام ته ویل ته چې ودا نو ما آیاتونه دلت ول دا د خدای که د خدای نو خو به چې ما نس و ویل چې زه وسی را دا ورته وکم دا غره کم وای ما لکه دا ته چې وای زما آیاتونه جوړ وای سم یعنی معنا چې جوړ یی د خدای کلام نه دی د خدای بد بیا د بیت د نبی علی سلام تو سلام سره د قران سره نو و اذا غ وقت تتلا چې تلاوات کړی سی علیهم پر دی آیاتنا آیاتنا زموږ قالو دی وای قد په تحقیق سره سمعنا موږ خو واوره د لغوش مول چې ورته ونه وشه پام پر وکی مگر نو څنګه دی حق کلام دی یا لو نشاء ک موږ و غواړو دی را ده وک لقلنا موږ به وای مثله په مثال هاذا دغه قران زم دغه آیاتونه جوړول حساب دغه د قول ګناس وکنس دا خبر نو چا کول په دی کې وای دا نغدر ابن حارث به دا خبر نبی علی السلام ته کول چې دی مشرک پر دا رقم زم جوړولای سم کته و دوت خو علاوه قالو د جمع صیغه استعمال کړه چې ته آیاتونه ورته تلاوت کړې دوی په ټولو دا وایي چې معنا موږ واورې دل د جمع جمع صیغې نو خدای وسړي دا خبره کړې نو نسبته و ټولو ته وس ولي وس داغه قانون ده دی وایي سړی چې د یو چا په غلطی راضي دی ورسره دی دی ورسره دی د مثال په تور موږ په خپل وطن کې نمونه شو ولای سو چې د امریکایانو په قطر کشتار باندې دلته د خلک راضي دي ورسره ولاړ دي عین حکم یې د هغه دی لکه د امریکایي ده خو په ځل کې به راضي کنه دلته خو دستي پر خدای پاک سوال ورګیږي چې خبرو خو یوازې نغدر بن حارث کول یا لا پاک کې پر ګردو کاپیرانو ولې تاوانه اذا تتلى عليهم ده هم زمير جمع دي آياتنا زمير آياتنا قالوا دي واي خدا سغا ده جمع ده قد سمعنا خدا سغا ده جمع ده لو نشاء خدا سغا ده جمع ده لقلنا مجبول خدا سغا ده جمع ده فجمع جمع يولي ده خبره وسيري كره ده چيزا ده غس قرآن جورا واي سم چه گرد ته نسبت كه واي خدا گرد مشرکان ده ده پا خبر رازي و شاكه و لار نو پا ارزای که ده غره کم قانون دي چه کم کسان ده کپارو پا کارو بج رازي پا خوشالي دي پا غل جمع کورس رازي چه ده پا رازي پا خوش پا خوشاله او ده اسلامي قانون هم دي چه څوک ده کپارو قانون خوشي دي مسلمانانو پا داره که جاتل سوار ده تسپی اری خواه قانون پا خوش دي دو غو ده جامع صحدي. نو ان هذا الا اساطير الاولين بل داول ان نجي هذا ده آياتون چه ده كيه واه يا محمد الا خب يجي اساطير ده قسي جي ده لكلكي جي الاولين ده اولنو تا خو تر موږ چې اولنی تیر سوي چې دغه ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام هغه به هم دغه ویل چې خدای پاک یو دی بس جنت دوزخ دی د خدای پاک چې دی شرک مور سره دروي د الله اطاعت وکړي دغه خو هغه ویل تا د هغو خبرې اورېدل هغه کیسې وس مشتکی دی سنه چې پرته آیاتونه راځي کدای سپ خبره پوس به لکه یو څوک خبر کی بل برارته دا بل ملان ویل دا غسیز د کلی دلته ګرد دی بر دا خبر کی معنا ته په خپل ځان کې صلاحیت نه لري دا د ځان څخه نه دی دا د اوغه ځای قصې تر نقل کړي کدای سپ خبره پویږي ول ان ندی هاذا دا کلام چې دا کی وای الا خو بیا دی اساطیر دا به سند قصې دی سند دون نه لري الاولین د اولنو یا د فرعون قصه کوي یا د موسی علی السلام قصه کوي او یا دغه د توحید د دغه خبرې چې تکي دا چې د پخوانو څخه در پاته دي په میراث او کته ته واقعي جبرئیل عزیز در تشریح ول یا دا د جبرئیل خبرې نه دي چې تاکي د الله سره وړي ول خو زم جوړه ولای سم دا رقم سره دغه یو ګستاخی قولی و چې دی کوله فشه الله وای درځي خو لا ته چیر سبل خبر نه بلد کړه دا و از هغه وخت په یاد ته دا خبره ذکر که قالو چې دی به ویله اللهم ای خدای دعا به کول ان کان که بچیری یی هاذا دغه کلام چې دا قران دی هو دغه الحق و حق وی من عندک استاده طرف سخی که واقع دا قران استاده طرف سخی استا کلام فامتر علینا حجاره یا لا پر مجد بری و بروا سنگړی را باندې و بروا چې تبا و برباد شو من السماء دا اسمان سخه او وی کنا بعذاب الیم او وی اکی را تا گو کنا و مشت بی عذاب په یو بل عذاب الیم چې دردناکی چاغم لکه دغه خارق العاده لکه د اسمان ډبری ورول په د اسمانه دی ور ورول دا یو عذاب دی خارق العاده. معنا عادتا دا رقم نکی خارق العاده یوازې د لوط علی السلام د قوم سره دا کار وسو چې د بری پر ورې د اسمانه څخه نو دی به دغه چې کبه دا کلام حق یا لا پاکه ستاده طرفه څخه وي وم د بری را باندې را ووره کډبر نه د سار اسکر وټ را باندې ووره کس کرواته د کډبر د دواره په دغه ځای کې سره بشایبی چې خارق العاده دغه بیا عذاب الیم سم متق عذاب ندی مراد هغه خاص خارق العاده عذاب دغه غشتنه دی کوجه چې هغه دغه خارق العاده بره بولو ګرد دنیا ته معلومه سي چې یاره د مکی قریش چې دا پر باکلو ولې خاله ډبرې پر وورول الاس کروټ پر وورول نو چې نه ډبر راځي نس کروټه راځي معلوم دار د مکی قریش پر حق د نبی علی سلام دغه پر باکل دی ولې نو کدی واقع د خدای له طرفه راغلی مشته ولی خدای دې بری نه وری خدای ته زور غواړي ولی خدای سره وټی نه وری خدای ته زور غواړي نو دا د دلیل د جیب لې چې دې پر حق نه دي دا نبی باکل دي الله یې ته چې حالت وګور چې خامخا کدی پر حق نو پر تا به بری وری ته موسی علی السلام پر قوم بری وری دي چې خامخا پر مېس کې چې دبره اسکر وټه ته غواړي نو و اذ هغه وخت پر یاد ته قالو چې داغه مشرکان وویل اللهم ای الله الا تلاس ورته کاوه څنګه وویل ان کان کبی هاذا دغه قران چې داده مشتوی هو داغه الحق حق دا من عندك د نږدې څخه ستا کسته له طرفه واقع راغلی فامطر ترا وره علينا فرمش حجاره دبري من السماء د اسمانه او ام کډبر نه راوري او چې یا راتګ وکنه او مشته بعذاب په عذاب الی من دردون کی معنا بل دغه سی عذاب چاغم دغه رقم خارق العاده لکه دغه راتراوړه دغه قولی ګناس وکنه سره لکه اوغه خبره شو د قران خو نو شدیده د په خوانو خلکو کې سیدی د لازم ولې چې جوړ کما غي یو قول او بعد کوپری کوپری دا بل کوپری قول دی چې کبچیر دی پر حق نو دبر چې دبر نشته معلوم ده زفر حق هم دایم معیار ده دغه وګرځاوه تر دې ځای پوری الله تعالی دا د دې قولونه بیان کړ. الله عز وجل اوس د دې خبرې جواب ورکوي چې دا د دې دلیل نه دی چې پر یو چا باندې عذاب د سجده اسمانه ډبرې نه ورنه مرمدار دی پر حق دی. خو د اوس زمانه د غټ سرګرده کو پارچې پر یو ډبره نه درشه وسوي نو دی بره پر حق دی. خو پر حق نه دی دا د الله عادت نه دی، بیا خصوصا په دغه وخت کې چې نبی علی السلام د دې موجود دي سپسی وای و ما کان ندی الله الله ليعذب عذاب دي ورکه هم وديته دغه رقم خارق العاده عذاب وانت تشتفيهم بديك علاوه خود د درو اخلاص یانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سره موجود دی، ستا په کلی کې در سره اوسیږي، ته د ډبرو خواستونه کې چې خدای ډبر را باندې را وورو علاوه چې د دې په کښې کې پر تا باندې خارق العاده عذاب ناراضي. دا یوه وجه خارق العاده عذاب چې د پیغمبر پر امت ناراضي علاوه چې ته په کښې کې خدای اخلاص دی. دا یو بل وما کان الله معذبهم وما كان او ندي الله على فك معذبه عذاب ركونك هم وديته وو پداس حال کی چهم دی استغفرون استغفار کی یو خو بداغه دی چې بګای گای د مثال په تور خپل ثواب کاوه یا به خپل شرکی عبادت کاوه ورسته بی استغفر الله هم وای چې خدای پاک بخښنه فکر تی به شرک او بته به سجده پروت دی استغفر الله وای یو خدا بل دا په دی خو ځینی ضعیفان مؤمنان هم دلته موجود و نو دو غو په اعتبار باندې علاوه چې استغفار په قوم کې موجود یا هم علاوه زه دغه خارق العاده عذاب نه پر راولم. د خارق العاده عذاب د پاره چې الله یې ګرځي څو وجوه سویلې دوی یوه وجه خو هغه و چې هغه نبی علی صلوات و سلام په کشي کې تر هغه وخت نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه و سلام لاره حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ولیوش ورزمر څه خو چې د خارق العاده عذاب ګرځول کدي په دې وجه ایوه خو لاره ورسره چې الله تعالی دی وفات کی من رسول علیه صلوات و سلام خپل جامع کټ کړ د جهان څخه خلاص ول ابلن او پاته د چې استغفار یو څوک موجود چې د الله تعالی سم مغفرت غواړي الله خارق العاده عذاب نه پر او جبر نه پر وري او سکروچ نه پر وري یو عام عذاب دی مطلق دا رمنه چې هغه نه راځي ته ورسته زه پسې بیانوم پسې رابش په قرآن کریم کې نو خارق العاده دغه چې د عادت خلاف عذاب دغه الله وایي زه په دغه دوه صورت کې نه راولم که مستخبرین موجود و ام نه پر راځي که خپله پیغمبر موجود ام نه پر راځي. بیرته دغه آیات وایم و دا د دې د خبرې جواب څه چې سکروټې نه رابنه وري ډبرې نه وري معلوم داره پر حق مولا پر حق نه یې هغه وجه دغه ده وما کان ندی الله الله ليعذب چې عذاب دي ورکې هم و دوی ته و په داس حال کې چې دوی ته د خارق العاده عذاب ورکې چې انت تنو پیهم په دوی کې چې ته په کښې کې موجود یې و دوی ته دغسې د عادت خلاف عذاب لکه ته چې غواړې د ډبرو د اسمانه وورول دا نه کېږي. وما كان او دغه رقم ندی الله الا فاکادو ام سبب وایي معذب عذاب ورکوونکي هم و دوی ته چې و هم دی استغفرون استغفار کی چې استغفر الله په خله کې استغفر الله وای الله تعالی دې ته دغه خارق العاده عذاب نور کینو پس یاله وای وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم وما سشان دی لهم دی لره د ځان ته څه جوغت دره وجه د ځان ته چې زه خو نه یو رقم ځان ته خصوصیت لري ما ته الله عذاب نه رکي الله دا عام عذابونه د خارق العاده څخه ایسته که دا تا ته درکول کیږي مستحق یې پسې ګوره سره کم عذابونه د بدر په وړاندې څنګه عذاب درکي مګر و دا د اسمانه ډبرې ورول نه وه دا د انسان په ذریعه باندې درلره درکي اسباب موجود ده تور یې درته کش کړه دا رقم نو وما څه شان دی لهم دی لره ان په دې کې لا يعذب چې عذاب به نه ورکوي هم ودیته الله الله پاک دې نو څه سر در دا نور کفارو لري چې دته به الله عذاب نه ورکوي دلته خارق العاده نه دی مراد دلته هغه عام عذاب مراد نه بره به تعارض نه سر راځي چې مخکې ورځو چې نبی پکښې کې استغفار پکښې کې عذاب نه ورکوم وس به الله پاک ته څه کې چې به تاته عذاب نه ورکوم بلکې درکوم اس کې ونی ورکوم دلته وای درکوم الته چې دی خارق العاده عذاب هغه ودانې مراد کې که دایس به خبره پوسیش فقط دو سبب نور کول کیش دا چې الله پاک یې درکوي مې ته څوک چې تاته به نه درکول کیږي هغه دا مطلق عذاب یادی معنا گای قتل گای یو مرس فکر سوې گای بل دغه یادی نو و ما څه شان دی لهم دی لر ان فجی کی لا يعذب چې الله بن عذاب نور کی هم دیتن الله الا و او په دې حال کې چې هم دی یصدون عن المسجد الحرام چې هم دی یصدون صد بندول کی دخل کو عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه دا کار به تکایه د مسجد حرام به خلق منه کړی دروازه به کل کړی تا ته به خلق عذاب نه درکې کته و دین او صد مسجد حرام کله کا زم په دوه سورته کې کاوه چې رسول علی صلاتو و سلام په مکه کې اوسېدی چې کور دلته د غدر لسګال نبی علی سلام په آزاد په حرام ته د دې د لاس نه دی ورغلی چ کوم یو چې یو کار خو هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجدا و هغه د وښلره نه راوړي چې پر سر یې وکښه شو تر دغه بالا اهانت دی رسول خدغه منه چې دلته مکه ولته موږ استال موږ نه دی خوښ خدای کوي د مثال په تور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دالته و په دغه ځکه په لار کې به ګندګي وشي نور ته اچول خدای ته په دغه مکه کې ودل منځ ته نه پریښو دغه روایت دی د تفسیر مذهبي ذکر کړی چې نبی علی السلام په حرام کې پر منځه ودرېدی دوه نفر به یو بغل ته ودرېد دوه به وجه بلته دا چی شپل کې نه دی دا ژورام زده کړی دا بره به دا دوه بدلته د شپل کې ورته کاوه دا بغل ته انور دوه بچکچک ورته کاوه خندل به د څه د پاره چې په قرأت کې خطا بس دغه د منځه استل دا د اوغه وخت دا را روایت دی چې نبی علی السلام په مازیر ال دی مقرره د لته ناس چې دا دی پر منځه ودرې دی دوه به یو بغل ته ودرې به وجه بغل ته ودرې ایوب شپل کاند چیز چیز ورته کول چې پر غوږ یې بعد اثر کتابل بچکچک ورته کول چې معنا د غلمز د قرأت تلاوت سم ولا کرا سو کې دا غلط نو دا ګرد صد عن المسجد الحرام په هغه وخت کې وکړه کاوه چې نبی علی السلام په چیرې و په مکه کې اوسېده چې مدینه شریف ته ولاړی په شپږم کال د هجرت چا د حدیبیه صلح کستی سپیاج چې د دې تفصیل مخکې په خاطر سوی په هغه چې نبی علی السلام احرام د چاتر د عمره د عمره د پر را روانو دي ګرد مختور ته د ولاکې راځو کې مشتبه خلک په غوړه کې چې د فلار قاتل دی پر کعبه توافونه کول تا ورته کتل پرېږدم چې دلته نه سو چا قرارداد ولیکل سو د صلح دا چې برابر به مشتې یو په بل کار نه لري د بل سره به جنگ وکړو ته راتلونکي کال به راشي درې ورځې حق لري دغه خو د مکه څخه بسته د نبی علی السلام بسته پوج تقریبا څور لس نیم سو تر پنځلو سو خلک خو دا ګرد باندې احرام دله تخلاص کې چې نبی علی السلام حرم ته ځنه داخل نسم دغه د حدیبیه منطقه و دلته د مکه څخه تلیری په دغه علاقه کې خدای د مسجد حرام منع نکي او حال دا چې د مشرکان په قانون کې دا چې دا کعبه آزاد ده چې ارت څوک عبادت پکې حق لري خپل د قانون په پای نه کول کنه دا د جهان په ساته قانون د مشرکان قانون چې کعبه ته چې څوک راځي چې داخل کو پر کم چې د سر دشمن یې څوک حق نه لري چې منې کوي خو عبادت ته راځي دا دغه قانون سره سره چې دی ګرده د دې د خو قانون مګر د نبی علی السلام په بارکه بارونه تطبیقاو لکه دا د اوس کفارانه دي د بیان ازادي ده د بیان ازادي څه معنی یعنی ما که خدای ته شکنځل کول که رسول ته دیموکراسي د اوس خو د بیان ازادي د حق نه لوي چې کار پوره دي کوم لاږه غدي برای دا د شتګردي د بابانو خو تاول د بیان ازادي ده یا د د لپاره د بیان ازادي چې ارڅ کو پیات یو څوک بشغ نه کی د جابر پر خپل بنجز دي هغه که څه ویل برای دا شتګردي دا د نظام زدي د پلان دي د عین هغه رقم د دې د پار ازادي او چې په کعبه کې به له ستوافونه کول شو زبیم کاجی کښلی او نور بیم کښلی وکالي د دې د پار ازادي رسول الله اسلام چې عمره ته ورتلی هغه منع کی دغه خبره دا عملی ګناه او قولی خاجی تیرس ولی هغه قولی اعمال چې د قران په باره کې کول دغه به عملی کار الله پاک بیانې وما تشاندي لهم دي لر ان فجي خبر كي لا يعذب چه عذاب بنو نور كي هم وديت الله علا پاك دت با لا عذاب نور كي دي بس چم كي و فدس حال كي چهم دي ويصدون منعك والكي دخل عن المسجد الحرام ده مسجد حرام بس خلى قرزي شمال پیغمبر په مکه کې چې وسیدي امنور فرشاوه چې د مدینه سره تي امنور فرشاوه وما كانوا اولياءه الله وما كانوا دين و استحقاق دلاري اولياءه سرپرستان د مسجد حرام نو ستاو د مسجد حرام سره د مسجد حرام خو بده موحد په لاس کې وای مسجد حرام خو بده مؤمن په لاس کې وای تدرسه وش په ته به تان درولي چې زنده مکه متولي بوله نو ستاو د مکه سره مکه خو د ابراهيم عليه صلوات و سلام جوړ دي ابراهيم رئيس الموحدين شرک کله کاو پر یو سر باندې د مشرکینو مقابله واخسته او ته په یو بیت کې غاړه نه وزدري سو شپه ته په تانج دلته درول دي او ته ولا د چاکه د مسجد حرام الله دې حقدار ام ندی د ته ولا مگر ته ولا کی خلک ځنه مناکی نه برازي و ما کانو دین نه و چی شنو اولیاء سرپرستان هو د مسجد حرام یعنی سمانا خونو توهولی نو خواغ دی کلی د دی پلاس کې و ما لا استحقاق ندر لو دی اهل نو دی د جکار ور نو دا لکه یو چاچی یو کار کړی غلط برابر څوک دا کار ستانو دا کار ستانو مناستا حق نو ستار کم دکړو الله وی دی نو اولیاء د مسجد حرام معنا دی د جه حق نه درلو دی چوي کی کی بل فعل نه و بل فعل خو خو واک چاره د دی پلاس کې د مسجد حرام نو نو د جه مسجد حرام وقت دغه وقت داران باید څوک متولی باید څوک کلی د چاسي ان اولیاءه الا المتقون ان نج اولیاء او سرپرستان هو دغه مسجد حرام د استحقاق دلار الا المتقون مگر نه پرهیزګاران خلق ته الله سي بيريج استحقاق د هغه چا دي چې د الله سي بيريج د ابراهيم عليه صلوات و سلام پر نقش قدم روان هغه به دغه به کې تعالی او تصرف کوي نو دا چې په بوتان مال ارمان خي په سوې بوتان درولې او د دلته تعالی چې نبی عليه السلام ته بدلته ناراضه دا ځني منعکه دا عبادت پکې کوي ته شرک پکې کوي د منعکه ته ورلای دا کوم کار دی نو نو نج اولیاء و سرپرستان هو د مسجد حرام الا خو باجه المتقون متقان خلق یعنی د استحقاق د لري حق د دوی دي چې دغه سرپرستی وکړي ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن دون خبر د اکثرهم اکثر د دوی چې دغه مشرکان لا يعلمون دي علم نه لري په دا خبره چې استحقاق د هغه چا کیږي چې هغه موحد وي زما استحقاق نه کیږي یعنی یو څه پټ پدې کې و چې هغه پیدل چې د مکی استحقاق زموږ سره ولاکه مناسب دی موږ کوم چې موحدین یو دا خو د ابراهیم جوړه ده د توحید پر اساس باندې جوړه ده دا خو ته دغه څه باید په لاس کې وې دا ته ولای نو خو اکثر به نه پیژغه یا خو زموږ په دری حق دی بلکه د شرکی که ګناه کی که کوپر کی د ځان حقدار بولی کدا اس په خبره پوسه لکه د مثال په تور سره چې وسته یو مسجد ته ولا او چابي و یو اندو ته ورک چاله که بس د دې اختیار برسته دي نو اندو ماجد سره لري خدا به د مؤمن چې لمنس پکې کوي چې اعظم پکې کوي چې د الله تعالی دین پکې کوي خو هغه ته باید مسجد ته ولا ورک ول سي دیم د غره کم نو ولکن دون خبر د اکثرهم اکثر د دې لا يعلمون علم پر دا خبره نه درلو دي چې زه حقدار نه يم حقدار متقی او مؤمن د جکار د پاره دینو و ما کان صلاتهم دا خیو هغه د دې عملي ګنا وس بیان کړه کاته قولی چې دواره کوم ګنا بیان کړه یو ګنا قولی چې شو چې بارا دا قران خزم دا رقم جوړه وایس بل هغه قولی ګنا او چول کبه دا حق پر ما د خدای د بری ووري عمل ته چې راسم دا غره کوم یو عمل دا غدي چې خلک د مسجد حرام څخه منع کول اني ورته پر شول هغه خلک چې موحدین و چې د پیغمبر علی صلوات و سلام اصحاب یاران بل کار دا دې ته د خپل مستو ګور سنگل منسکی علاوه وما كان نو صلاتهم المنتدي عند البيت فنيز بيت الله الا مكاء مگر نش پلکی وتسجيه او تسجيه چکچک دی خو بچی ثواب کا وک بهشت دی وک به نر ال تبی جامع وک شل سر پر پر ایلاس ابار به مفتاق تو رول ودی ثواب پکا و دعا نه به چشت لک مرشد دی مثال پتور بلا تشبیه مج وای چ اللهم ربنا اتنا فی دنیا غ دعای وی پر حرم پر مکه چرا گرز اخپل رو کنی اخپل مخصوص دعای ولری اللهم ربنا انا عامد عاد چ پر گرز ار وخت ورس د دی کار بیا دا و چ خدای په دغه خوشاله کیر نو هغه کیش پر کیز دا و پلاس کی به دا رقم کا و چ شد ډیره پر بلارس داش پکې ول دا لا ته خواندو یانو شپل کان بشرو په حرم شریف چاو چا بیا چې و درې دی بره بنو لاسو ته زور ورکې نو ټاک ټاک په ګور دی به چک چک کوي د مشرکان رواج د هغه وخت څخه دی په مسلمانانو کې در وسه دی چې شی کرد شپل کان سره شو کو څه په پیښه چې څه ګور شپل کان شروع کړ د هغه د مشرکانو د دعا رقم چمن یا چنی براو یو چکچک خوب کی گرد برای چکچک سره شروع کی د دې کار په حرام کې دغه کار الله دغه په قران کې ذکر کړ چې ستال منز د مدل منزه پر چم نه دی منز په چکچک دی زمړ منز عبادت په شپیر کانو دی دا ست عبادت دی بل چې راځي چې د الله عز وجل د سبحانك اللهم سی شروع کړ السلام علیکم ورحمت الله پورې چې راځي د منز کې چې ابتدا او انتها ده په دا ټوله کې چې یو بده خبره ست یو غلط حرکت ست شاوخه کتل لا موږ چې دا سی کک ځګار وسره وګرځولون سپاسې دي ک ځګار نو مخ خدای سي د سکاو یوازې مخ شوراو خو موږ مکرو کړ دي موږ کنه پاسې دي چې ځګار وسره اړ خل موږ سپاسې دي خو د حرکت سکنه اکی ټول برابر دي اقوال څونه شایسته چې سبحانك اللهم وبحمدك بسراس الحمد لله رب العالمين دا ټول دا نور لکه چې دا سم موږ کی ستاچ هغه شور دغه جوړ کړی دی پکشي کته چې وکانسټ شروع دی دا ستال موږ دي نو دا بل عمل دي ستا د ګناغه وما كان نوس ولا تلمز هم ددي عند البيت پنيز د بيت الله الا خو بیاو مکان شپیل کی وتصديه چک چک نو چې دا دوی عملی غلطی د دې ذکر کړی چې نور موحدین بندې خپل دا منکر پک شي کی په منځ کې فذوق العذاب الا وی فذوق نو وسکی العذاب مطلق عذاب ګور دا غدي وعده تبع عذاب وسکه هل تتاول الا عذاب نور لرو کی نو خارق العذاب عذاب دی دا مطلق عام عذاب دی په دا نور قسمو کی چا دی راځي لکه دا قتل عذاب د بعد په ورځ باندې الله دې تعذاب ورکړي د قتل دا ورکړي ډبرې نه دي پر وره وایي سکروټې نه دي پر وره وایي داس نو وسکی العذاب عذاب بما کنتم تکفرو بما په سبب سرداغ کنتم چې تاسو واس تکفرون کفر مکاوچتنه خبر پر الله سوال کوي الله پاک خو نو ستا مخلوق دی نو عذاب ولي ورلره ورکه الله وي کفر کړی دی کفر دی وایي کته کفر کله کړی دی څلور دلائل د دې د کفر تیر سو اول دلیل هغه و چې لو نشاء لقلنا مثل هذا هغه قولی کفر وکنو زم دغه قران جوړ وایسم بل هغه و چې اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق دا به حق الله پاک پر موږ دبر راوړو پسې سراسه خلک د مسجد حرام چې نبی عليه السلام او دغه ملګری و یاران یې منع کول دا بل کفر بل کفر دغه و چې د خپل منځ کې چکچکی وشبل کانو دا بل خدا ګرد د جن اهانتی کنه دیش دکاوه نو الله پاک د هغه کوپر په خاطر نو عذاب وڅکی نو عذاب الله په وڅکی په مختلفو غزوات کې الله عذاب لره ورکی لکه د بدر د غیوان مناخ مول ادا ویل د شپه بدر کې الله پاک دې ته د عذاب لره ورکی فسید دی بس هغه مالی داخل قولی کوپر بیان کی هغه د دې عملی کوپر بیان کی چې دغه عملی او هغه قولی وسه مالی بد عملی بیان چې د دې سنو چې واځه خله د الله تعالی د جن پر خلاف چلول د دې سنو چې واځه بدن د الله تعالی د جن پر خلاف چلاو پیسې هم د الله د جن پر خلاف روان وي هغه هم دغه سبازل د سی وایاله ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سی ينفقون د مصرفاوه اموالهم مالون د دې د څه د پاره مصرفول ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا چې دی منع کی خلق عن سبيل الله دا الله د لارې څخه د دې چې مال مصرف دی د جن په خلاف مصرف دی د جن خلاف وکاوه کته و د جن خلاف نو کله کاوه خو چې د پیغمبر علی السلام پر خلاف یې قافله نه ولې ژل شامت چې برال دا تجارت چې ارڅونه ګټه وکړه مال د ارچا څخه د کندې سره پیسې اخستې چې تبم شراکت پکښ کې کې دا د شرک دین خو نه یوازې زموږ نه دی خوستان دی په بکې محمد علي خرابوي دغه قافله چې د شام را روان او چې د بدر غزا پر رب ناس ول پر قافله باندې دغه د چا د فاروق د پیغمبر د مقابلیت فاروق کنه نو پیغمبر چې څوک د منځه باشي خو د ګرد مؤمنانو مخ وکې نشي خو د ګرد مؤمنانو جن ور خرابې خو زموږ د جن مرکز رسول علي صلوات و سلام کې دایس په خبره واستې سپویږي نو ان الذين بشكوا غكسان كفروج دي كافرنسي وي ينفقون دي مصرفي اموالهم مالون خپل د څه د پاره لې صدو چې دي منع کی خلق عن سبيل الله د الله د لارې څخه چې د نبی علی السلام مخنيسه کوي کده ټول مؤمنانو مخنيسه د الله ودین ته نور فرجه نو دا خو دی عملی کو مالی کو پر کوي دا خو مالی ګناه ده علاوه د دې ګناه سزا به دی دار کم څه کی فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره فسجرد ينفقون دي بانفاق وك مصرف وك هذا جمال ثم باب تكون سي دغه دي مال مصرف عليهم پر دي حسره غام بس روسته په خپل دی وره یاره په خپل پی سي دی داج څنګه ځای و بازل دا نو ما چې څنګه ته ورسید یو خپل خپل په یوسف شي ارمان کې خو نه زره کې جوړ د ورخه د زره د نبی علی سن په مقابله کې بازل دي روسته حسرت دي دا یو ثم یغلبون بل دو ان وار چې بیا پر د غم راځي هغه د دې چې مغلوبه بکړ شي کله چې متوجه اساس الا د دې د پاره دوه عذاب دلته وځي کړ چې خو به د پیسې ارمان چپیسی و بازلی داش داسنگ به زای استازه مصرف سولی بل دادی چپس مغلوب بونو ام سگاته ام نه کی ور چپیسی مو بازلی ارمان چ غلبه او کامیابی نو را پلاس کړه سوی واینو نو دته څوغه مور متوجه سد با ام پیسا د لاس اوتل ام غلبه نکړه حسد غربم د مؤمنانو سواله و دغه سی فس جردی ينفقون دی خو به انفاقو کی هدا دغه پیسو په مقابله کې د چا د صد عن سبیل الله چې دغه صد دی کینو یعنی د صد د رسول الله دغه په مقابله کې چې مصرفي ثم بابا تكون سي عليهم فرضيبا حسره غم بس دخل في سود وجه في سبب برياجيج ارمان بي او بل ثم يغلبون بابا بس مغلوب امسد او غم سره د في سوب د مغلوبيت د پر على وسد وبس والذين كفروا داخل د دنیا د پر الا پاک دو عذاب ورته وتا کله چې پیسې به جن برياجيج ارمان بدي مغلوب به هم يدا خود د دنیا کار شو د اخرت ته پاره بسنګي والذين اغرق كسان كفروج دي كافرن سي وجه الا جهنم يحشرون الا جهنم ودوزخ ته يحشرون دي راو پاسه ول سي چې پلا قامت سي د د حشر تکير د جنت پاره ولا کې وسه د حشر بده چا د پاره کېر د دوزخ ته پاره شي دوزخ ته پوز د مؤمن حشر تکير هغه خود د جنت ته پاره کېر چې را په دنیا کې لري رستن سي وګالله وس بنو دي حشر کېر بیرته راجوندې کې چې جنت کې الله تعالی بوز دي چې حشر کېر دي بده دوزخ خو ته حشر کېر دي سلا پاکوي ثم والذين كفروا كم كسان كافرين الا جهنم ده جهنم وخات يحشرون دي حشر كيج را پاسول كيج بارج وند كيج كتوانو دا چ دي حشر كيج ده جهنم ده پار د سش واجه ده پیدا چ ده ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز چرا جلاكي ممتاز كي پ ظاهر توګه الله الا پاک الخبيث خبيث چ ده کافر دي من الطيب ده طيب سخه چ ده مؤمن دي داس په دې دنیا کې خو چې سره مړ سي په اجر کې برګاډ وټ پراتی هغه صالح چاته معلوم دی هغه بل تعلیح خو به سي چاته کبر نه دی پراتی سره ګور دته خلک دوا مگر الله په ورځ قیامت داس ګډ وډا کا پر لپیړم پر لجلا کومه الله ته خو اس معلوم دی کنه دی معلوم کتابونو چې د یمیز الله باندې خلک چې کیدل تی سوال وردی الله ته نه دی معلوم چې الله معلوم وي وزانت الله علم خو ازلی او ابدی دی و هم دا علم دوه قسمه دی یو داس معلوم والدی لکه موږ چې مثال وایلی دی چې سبب پیاجه چې استاد چې و شاګردانو ته په کلاس کې درس ورکي د تخبر شاګردان نه معلوم اری او معلوم زیاده یغه درجه دی دغه امکان څه اخلي خو دغه سلم بری ورلره ورته دی و یا چې سم نه مې برملانه کوم ګور ته پرې ولا کړم ابرانو پرچه ورته جوړه کی پرچی چیز نی واغسته ابر ناکام ناکام دی کامیاب کامیاب دی کدا سونوی برای دغه ورته دغه دغه دغه استاد پرچه دغه دغه نمبر یی دی بلاد اکنه کیر نو د استاد امتحان دغه د پرد چې ځان ته معلومی او کدی د پر چې خپل شاګردان ګل دی تر بل سره په ځان خبر سی چې د قیمه درجه ته خو د وخت معلومی چې سبق ورته خو ګرد کاجه تر لاس وته لی شاګردان دته معلوم دی د الله عز وجل علم چدی اغه ته هم صحیح او پاسید معنا صالح و خبیث پاره معلوم دی چې دلته معلومی چې خلګه بر ملاوی نه د امتیاز دغه د پاره چې روی کار سي چې د خلګه ښکاره وي چې او دغه خبیثان الهه کبر د برشه سره پر بغل باندې جوړونه لیه میزه چې سره جلا کی الله الله پاک الخبیث خبیث من الطيب د پاک څخه پاک دغه موحدین مؤمنان خلق دی خبیث هغه کوپار ويجعل وجرزي الخبيث خدا خبيث چبادي بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعل وجرزي الخبيث دا خبيث څنګه بعضه بعضه على بعض فردا نور بعضه بعض پر نور بعضه سمانه لكمر دا پلانې شي سره خراق کایګنی بلشتان پرزه ک بلشتان یو څوک جواله ته ودی د شی منظم پر لکشیر دی بل څوک بر پر لراو غرزي دی خرز نه جوړک که په ودونه کې چې دی کورج دی کله منظماوه سره خرای کې چې شب ابر معلوم سی او پر بل سره غورځي او پر بل سره غورځي په کور کې مده غره کم شي داغه کور چې بارته یې سپي وخونه کې ځای سول کوم نظام کې وی وټنو الله وايي دا خبي سن زي او پر بل ور ورزم دا سره خره کوم ته داغه لپاره الته بیره پاتو مچ دی یو پر بل خره سی خره موږ وای دا شین سره متراکم دی متراکم معنا ګډوډ دی یو بیا ترتیب واره دی ترتیب جلا دی تراکم جلا دی الله وايي دا تراکم زو کوم نو چ وګرزی الله پاک خبس څنګه وګرزی بعضو بعضی علا بعض فردا نور بعضو پښتانه برابر سره سټه کټه دغه سټه کټه کوي الله تعالی دغه چمپکو فیرکم چې سره خراب شي هو دغه څوک دغه بس جميعا قد بسره راتورسي چې ګرد سره یو زایس ولا حشر اوسو کدا اس مضمون ته متوجه چې بعض پر بعض څنګه اچي خو بعض ما وساده پیړی کا پیرو ګناکار جلاد تر ما و تا چې د مخکې پیړۍ خو هغه بله ده، تر هغه هغه ته بله پیړۍ الله وي دا ګرده پیړیانې پر له راجمع کوم د قیامت ورستې مې ګرده پټ کړي کېدای سو مضمون پوه شي. او د قیامت په وخت کې د آدم علیه السلام د وختو یې راورسه چې کوم کاپیر تېر شوی چې د ایرې پیړۍ در اخله بل یې پر سر وغورځوه بل یې پر سر وغورځوه بره به سره کوټه سي ساټه کوټه چې سوله الله وي بره یې په یک را دوزخ ته ورپورې هم د دغه دپاره یې دا حشر کوم په هغه وخت کې تر قیامت پورې دا دوزخ معتاله دي دی نه ورلویږي. فیجعل بره به وګرځي یهودا څوک دغه خبیث چې دا سره کوټه دي په جهنم په دوزخ کې بره به دوزخ ته په یو پرله کې بلدوزر چې څوک ورپوري وي الله خو نو ملکی لري بره په ملایک باندې ورپوري وي ګردنو اولئک هم الخاسرون اولئک دغه مذکورین چې دا وسی کړو دغه خبیث چې هغه په خبیث تعبیر ځینی وکړي چې دغه اقوال او دغه ځای سره شروع دغه ګرد چې جاره په هم دی الخاسرون توانیان توانی دغه ته ویل کیږي چې ګټه او سرمایه دواړه د لاسه ورکړي. نو کاپیر چې دی خاسر دی معنی دی څه چم دی خاسر دی معنی ګټه ګټه ام د لاسه ورکړې ده چې جنت نه دی ګټلې سرمایه هم بازه ده چې خپل عمر یې ګرځي بیا ځای خو عمر غټه سرمایه ده بیا ځای عمر مصرف کړی دی. نو په پای کې حکم دغه پروسه ده ټول خاسرون الله عز وجل دې موږ ټول د خسرانه څخه وساتي الله تعالی دې خاتمه پر ایمان راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.